meaning ลึกในความหมายเพราะฉะนั้น very deep ฝรั่งมันว่า very deep meaning vern beyond อยู่สุดกูสุดที่โลกอารมณ์ของโลกจะเอื้อมถึงเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเข้าถึงจุดนี้เราจะรู้เองโอ้มันละเอียดมันปราณีตมากมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาแต่งจิตบังคับจิตคิดคนแบบชนิดที่คิดหาคาดเดาเข้าถึงแปลงเอาคือสมปะน้อยนี่บ่เป็นว่าต่อไปแม่สินั่งแปลงเอาคักก่อนหน้ามันเป็นเหมือนมันเป็นสมปะน้อยเด้งอันสมาธิมันเป็นมันเองเฮ็ดไปคือเพิ่นบอกมันหักเป็นแล้วหลงเอ๊ะมันกี้มันคือเป็นนี่หนอเฮ็ดจังได๋ยี่มันสิเป็นอีกบัดนี่ก็จนมันลืมหมดแหละเพราะนั้นจึงบอกว่าเข้าถึงได้ด้วยจิตอันเดียวไม่ใช่บรรลุได้ด้วยการคมธรรมอันเป็นข้าศึกด้วยจิตอันเป็นสังขารความหมายก็ว่าธรรมที่เป็นข้าศึกราคะโทสะโมหะและคมมันด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยแนวคิดตรงกันข้ามการข่มอย่างนั้นมันได้เพียงบรรเทาเป็นอัปเสนะเรียกว่าพิจารณาแล้วบรรเทาเป็นอัปเสนะธรรมอันหนึ่งคือเป็นพนักพิงพอบ่ให้ล่มตูมบ่แม่นมาบนสี่เป็นสมาธิอิริพอได้พิงไว้ไม่ให้มันล้มละลายเท่านั้นเองพอมันตั้งหลักได้แล้วก็มาตั้งใหม่ทีนี้สุดท้ายเมื่อมันทำอย่างสมบูรณ์แล้วมันจะรู้สมาธิที่มีสติมันจะรู้ว่าเวลามันเข้าไปเนี่ยมันรู้มันมีสติว่ามันเข้าไปอย่างนี้ได้อยู่เวลาออกมามันก็รู้ไม่ใช่สมาธิซื่อบื้อสมาธิที่เป็นวิชาสมาธิเข้าไปแล้วแข็งบ่จังยังเลยบัดเอาไปตั้งนี่ใส่อยู่หันเอาไปตั้งไว้กลางถนนรถเหยียบตายหนีก็บ่เป็นนั่นบัดนี่สมาธิผมมีประโยชน์ย่างสมนั่งออกมากิเลสเต็มหัวคือเก่าบางสำนักเอาออกมาโฆษณากันนะนี่เข้าฌานสมาบัติแข็งกระเด้ออกมาตั้งบัดออกมาแล้วไล่ซะบกอกตอกมือเดยกันเซ้ยเด็กหน่อยมักจะเป็นกับผู้หญิงสมาธิที่ขาดสติสมาธิที่ไร้สัมปชัญญะบางทีเป็นสมาธิกินนะสมาธิอันตรายสมาธิกินคนทำไปล็อกตนเองเลยเป๊ะแข็งแกร่งหลอกกินหัวเจ้าหน้าก็สั้นแล้วบ้านอยากให้มันออกสมาธิกินหัวบางคนลุกขึ้นเต้นตะกะย่องข้องบังให้มันหลุดเพราะไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเพราะนั้นสมาธินี่เราทำของเรามีสติมีความหูมือสิลุกสิเดินสิไปสิมาบ่แม่นได้นั่งได้โอ้บัดนี้ฉันจะลุกฉันจะไปเยี่ยวฉันจะยืนเปลี่ยนอิริยาบถรู้ซะก่อนสัญชาตญาณ นั้นให้สร้างภาวิตญาณสร้างความรู้ที่พัฒนาโอ้จะลุกแล้วเว้ยถ้ามันละเอียดเข้าจะจัดก็แม้แต่หลับตาอยู่เนี่ยพอจะลืมตาก็รู้ซะก่อนบัดนี้ฉันจะลืมตาเอาสติเอาสัมปชัญญะมาให้แล้วก็ลืมขึ้นช้าๆผู้ที่ท่านฝึกมาประจำนี่แม้แต่จะหลับท่านก็ต้องรู้จึงมีคำว่าเธอหลับเธอลืมเธอแลเธอเหลียวสัมปชานะกาลีโหติเธอสร้างความรู้สึกอยู่เวลาจะหลับตาก็รู้ไว้ก่อนว่าฉันจะหลับตาแล้วก็หลับไปจะลืมก็รู้จะแลซ้ายแลขวารู้มันไว้ซะก่อนอย่างนี้สติสัมปชัญญะมันก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นดังที่มันเจริญอย่างเร็วขึ้นพร้อมเพียงกันมันจะรู้สึกเต็มๆมันจะรู้สึกเต็มๆตัวเรานี่เต็มๆเหมือนมันตัวใหญ่ๆมือตีนคือมันใหญ่โตมันใหญ่หนอใหญ่หัวโป๊กไงตัวใหญ่ๆถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยถ้าสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนมีแสงใครไม่มีก็จะเห็นล่ะถ้ามันแน่นๆมันเต็มมันจะเริ่มมีแสงเสียงใบไม้ร่วงปอกยิ่งลูกกระบอกตกใส่สังกะสีน้ำป้องเนี่ยออกแสงมามากมากเห็นนี่ถ้าผู้ใดฉลาดขึ้นไปกว่านั้นรู้จักเพ่งให้มันเป็นออกได้เป็นแสงมากผลมากผีย่านสมมุติครับไปอยู่ในป่าเขามีผีย่านบ่แม่นเฮาย่านผี อัดย่านผีนั่นแสงพอมีหรอกกันมีที่สิหอบกดแลนด์ด้วยนั่นน่ะเพราะนั้นเพ่งถ้ามันพร้อมกันมันเต็มตื้อเบิกบานมันจะรู้สึกตัวใหญ่เพ่งไปตรงไหนมันจะกระเทือนมันจะรู้จักหมดลุกขึ้นจะเบาเดินไปยุ่งยุ่งเดินตัวก็เบานี่มันสมบูรณ์สติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีทีนี้เรารู้จักสภาพอันนั้นเข้าไปไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปอยากให้มันหายไม่ต้องอยากให้มันเป็นอะไรรู้จักสภาพอันนั้นแหละมันก็ค่อยๆลดตัวลงบางทีมันแน่นมากมันดังเปี้ยเปี้ยเปี้ยเปี้ยเปี้ยเบิร์ดมันจะระเบิดถ้ามันไม่เปี้ยนี่มันระเบิดแต่ไม่ใช่มันแตกตายนะระเบิดตึมจิตนี่ระเบิดเป็นตึมไปทีเดียวกับบ้องแต่ถ้ามันมีสติสัมปชัญญะเกาะกลุ่มกันอยู่นะตึ๊บลงไปทีหนึ่งเนี่ยจิตถอนออกมาแล้วจะดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งลงไปลึกมากเลยแล้วก็จะไประเบิดข้างในตึ๊บถอนออกมาแล้วก็ดิ้งลงไปเองถ้าอย่างนี้มันต้องเป็นถึงสามครั้งจึงเรียกว่าติปริวัตตังเป็นกำลังของจิตอย่างนั้นเป็นคนละคนคนเก่านี่แหละจะเป็นคนละคนจิตเป็นคนละคนก็จะเกิดอาการวิราคาจางคายจางคายในอารมณ์ของโลกผิดปกติมากมันจะตั้งปัญหาถามตัวเองเลยมาถึงตัวเนี้ยทอนมาเอผู้นั้นมาส่วนเป็นลูกเคยเล่ามันจะไปบ่มันจะว่าดอกบ่บ่บ่บ่มันจะว่าในช่วงนั้นน่ะอย่าว่าคนธรรมดาเลยให้พระราชาจักรพรรดิมาชวนมือสั่นหัวมันไปเองบ่ให้ยังมันนี่นั่งสั่นหัวอยู่ในใจฮึอันนี้ก็ฮึอันนี้ก็บ่อันนี้ก็บ่อันนี้ก็อยู่หันระบัดเนี่ยเพราะนั้นว่าวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคายจิตนี่จะจางจะจางจะจางจะจางก็จะมีอันหนึ่งตามมาก็คือไม่อยากพบใครเห็นผู้ใดมาก็อยากโบกมือหนีไกลๆอยู่มาไกลหักบอกกล่าวบอกพระญาณกระเทือนใจเขาอย่างในใจเห็นว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องไล่ตะบี้ตะบันกันไปเรื่อยๆกับกิเลสเผลอไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันน็อกหัวเราคืนมาถึงช่วงนี้ถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าลูกติดพันอย่างหนักหน่วงเผลอว่าได้เลยจะพาเวิร์ดระคังตีตะพืชมึงกับฆ่างูสักตัวหนึ่งคอดน้องแป้งน้องแป้งเดินไปสามสี่เก้ามองขึ้นมามันตายคักระบนนอนแรงก็ไปซะอีกปานผีบาปเป็นยังไงก็มวนอีกนั่นหนึ่งได้บาดไงมาเฮ็ดจับเจือก่อนนะมันบริขี่ไล่ทายเปรตไว้ทุกคนดักไว้มันติดเป็นอยู่เดี๋ยวนี้คันบ่อนนั้นมันสิมาบวชให้สะแตกอย่างมันมีบุญหลายเติบแล้วโดยเฉพาะกันมาบวชสำหรับจนเนี่ยอย่าท้อแท้มันทำไปเถอะทำไปถ้าอย่างน้อยคิดว่าสร้างบุญญาบารมีสั่งสมอบรมถ้ามันถึงจุดนั้นความรู้แจ้งห้าประการอันนี้ไม่ต้องถามใครมันก็จะเกิดของมันขึ้นมาเองการมาจำศีลของญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันถือว่ามาวันนี้มาจำศีลเป็นพุทธอุโบสถธรรมอุโบสถสังฆอุโบสถมาร่วมกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาจาคะอุโบสถศีลอุโบสถมาอยู่ร่วมกับการปล่อยการวางมาอยู่ร่วมกับการควบคุมกายวาจาให้ปกติเป็นสมาธิอุโบสถเข้ามาอบรมจิตให้มันเป็นสมาธิเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดพุ่มพวงแห่งอริยญาณธรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าแวกว่ายสายทานแห่งมหาวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี้ด้วยอนุภาพแห่งอริยยยธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนเรามาขอความเจริญงอกงามในบุญญาบารมีในความภาคเพียรของท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามขึ้นในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามด้วยอนุภาพแห่งธรรมปัญญาบารมีของตนตนตามกำลังแห่งสติปัญญาโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ คืนไปถึงห้องอาบน้ำเสร็จ ข้าห้องกินยานั่งสมาธิแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงนกยูงมันจะร้องมันจะหลับประมาณสัก4ทุ่มไปหา5ทุ่มพอถึงเวลาเที่ยงคืนเป้งนกยูงจะร้องร้องขึ้นมาอาตมาก็ยังนั่งอยู่ตี2มันก็ร้องมาอีกตี1มันก็ร้องมาอีกตี2ละครั้งลั่นมันก็ร้องมาอีกเป็นว่าวันนี้คืนนี้ได้นอนแต่ไม่ได้หลับจะนั่งให้มันหลับมันก็ยังไม่หลับละครั้งลั่นก็ต้องเดินลงมาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ท่านทั้งหลายที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้อันนี้เป็นการอนุเคราะห์กันให้กำลังใจแก่ท่านคนที่ยังร่างกายสมบูรณ์อยู่ถ้ามิฉะนั้นอาตมาจะรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้บกพร่องยังไม่ทำหน้าที่นี้โดยสมบูรณ์ไหนๆท่านก็เสียสละความสุขสะดวกสบายจากบ้านจากเรือนจากความสะดวกสบายที่เราพรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีมาบัดนี้ต้องมานอนอยู่ในวัดในวาในป่าในดงต้องมากินเพียงเวลาเดียวถ้าอาตมาไม่ได้ทำประโยชน์ให้สมบูรณ์วันนี้ก็จะรู้สึกว่าบกพร่องก็เลยเดินลงมานั่งเป็นเพื่อนท่านทั้งหลายเป็นกัลยาณมิตรทีนี้ต่อจากนี้ไปเราจะพูดถึงเรื่องทำความเพียรทางจิตเป็นการพัฒนาจิตในช่วงนี้ท่านจะต้องฟังด้วยความอาจจะใส่นิดหน่อยคงจะใช้เวลานิดหน่อยเพราะอยากจะพักเวลาเรามานั่งอยู่อย่างนี้มันหาได้ยากขณะที่เรามานั่งมันจะคิดมากกว่าที่เรานั่งอยู่ที่บ้านมันจะคิดมากยิ่งกว่าเรานั่งคุยกันเราทำงานทำการอย่างอื่นมันไม่มากเท่าขนาดนี้แต่เวลานี้จิตมันจะวิ่งพล่านมันจะคิดพล่านไปอย่าคิดว่าเป็นเรื่องยากมันเคยไปตามความสะดวกสบายของมันแต่วันนี้เรามาผูกมันไว้ไม่ให้มันไปมันก็ยิ่งดิ้นมันไม่มีอิสระภาพมันก็เลยดิ้นแต่ก็ช่างเถอะนั้นเป็นธรรมชาติของจิตทุกคนไม่ใช่เป็นเฉพาะเราที่นี่เราทำอย่างไรจะจัดการอย่างไรกับจิตมันมีอยู่สองระบบนะฟังให้ดีมันอาจจะเหมาะกับคนหนึ่งระบบหนึ่งอีกระบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับคนหนึ่งไม่เหมือนกันนั่งอยู่ด้วยกันนี้มันมีอยู่สองระบบใหญ่ๆที่เราจะจัดการกับมันหนึ่งระบบเอาความสงบออกหน้าภาษาพระท่านใช้คำว่าสมถะสมถังบุพพังคมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะคือความสงบนำหน้าไปก่อนเรื่องความฉลาดความรู้เอาไว้ทีหลังอันนี้เหมาะสำหรับบางคนและจะมีอีกบางคนทำอย่างไรก็ไม่สงบยิ่งอยากจะให้มันสงบมันยิ่งคิดมีอีกทางหนึ่งยังมีนะพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกปุณณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกทางหนึ่งทางที่จะพูดต่อไปนี้อาจจะเหมาะกับคนหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทางที่สองนี้วิปัสสนังปุพพังคมังสมถังภาเวติเอาความรู้ออกหน้าเอาปัญญานำหน้าความสงบเอาไว้ทีหลังมันจะตามมาเองถ้าเรามีปัญญาถ้าเรารู้ทันข้างหน้าเอาทีนี้ก็มาลองดูวิธีมันสำหรับบางท่านจะเหมาะกับการทำความสงบไปก่อนและจะเกิดปัญญาตามหลังอย่างล้ำลึกอย่างแหลมคมวิธีนี้ทำอย่างไรวิธีนี้คือถ้าจะเอาให้มันเต็มรูปแบบเดี๋ยวนี้ท่านผู้ว่ากำลังทำเป็นตัวอย่างนิสีทติปันลังกัง อาภุชิตบาม้วนขาเข้ามาโดยรอบอย่างนั่งคัตมัตธรรมดาตอนนี้อุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงตั้งกายให้มันตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าสร้างความรู้สึกเฉพาะข้างหน้าและมีสติโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติเธอเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นเที่ยวมีสติเมื่อหายใจเข้ามีสติเมื่อหายใจออกเอาละนะพอจะเข้าใจตั้งสติคือความรู้สึกไว้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกสังเกตผูกเอาลมหายใจเป็นหลักเอาสติเป็นเชือกผูกจิตไว้กับหลักตรงนี้หมายถึงลมหายใจเมื่อหายใจเข้าก็มีสติคือผู้รู้นั้นรู้ว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกรู้ว่ามันออกเวลามันคิดก็ให้มันคิดไปแต่เราจะรู้อย่างเดียวเราจะโฟกัสเมื่อเราปรับกล้องเราปรับโฟกัสชิ่งออฟเดอะมายคือปรับจิตใจมุ่งเป้าอันเดียวคือที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างสม่ำเสมอตรงนี้ยังไม่เอาไปเทคนิคนะเทคนิคมันมีอยู่ในหนังสือทุกเล่ม16ขั้นตอนแต่เราไม่เอาถึงเป็นขั้นอย่างนั้นเรามีเวลาน้อยอานาปานสติสูตร16ขั้นตอนหายใจเข้าสร้างความรู้สึกตามมันไปหายใจออกตามมันไปสร้างสติไว้เฉพาะหน้ามีความรู้สึกเฉพาะข้างหน้าเมื่อเราทำได้อย่างนี้อีกสักประเดี๋ยวหนึ่งลมหายใจจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่หลับตาจะเห็นภาพอันหนึ่งลอยมาผ่านหน้าเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเป็นสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างเปลี่ยนสีไม่จะอยู่กับที่จะลอยผ่านหน้าไปหายไปแล้วก็มีตัวใหม่ลอยขึ้นมาอีกผ่านไปตัวใหม่ลอยขึ้นมาอีกผ่านไปตัวใหม่ลอยขึ้นมาอีกผ่านไปไม่รู้มันคืออะไรภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอุคคหะนิมิตตังนิมิตติตาหลายคนเห็นก็ไม่เหมือนกันบางคนจะเห็นเหมือนใยแมงมุมบางคนจะค่อยๆเห็นเหมือนตะวันกำลังจะขึ้นแสงเงินแสงทองกำลังโผล่ขึ้นเหนือขอบฟ้าบางคนจะเห็นเหมือนดวงเดินดวงดาวอันนี้จะเห็นว่ามันผ่านไปผ่านไปในช่วงนี้อาจจะตื่นเต้นสักหน่อยแต่ก็มีอีกไม่ต้องตื่นเต้นให้รู้สึกว่าอันนี้มันคือธรรมดาของมันถ้าจะให้เก่งเข้าไปหน่อยสร้างมโนภาพใหม่น้อมจิตพุ่งโฟกัสเข้าไปที่มันผ่านไปผ่านมาที่มันเป็นดวงที่มันเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายขณะที่มันผ่านไปแล้วมันก็ออกตัวใหม่ผ่านมาเราสร้างมโนภาพ make imagine ทับเข้าไปมันผ่านไปไวๆก็สร้างความรู้สึกว่ามันกำลังช้าๆน้อมจิตทวงมันให้มันช้าเข้าช้าเข้าแล้วมันจะหยุดมันไม่ไหลถ้ามันหยุดแล้วก็น้อมจิตสร้างมโนภาพใหม่ให้ดึงมันเข้ามาใกล้ๆแล้วก็น้อมจิตเพ่งผลักมันออกไปลอยไปไกลๆจะมันเล็กๆแล้วก็ดึงเข้ามาใหม่อันนี้สร้างมโนภาพใหม่ทับเอาภาษาพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตสิ่งที่เห็นครั้งแรกเรียกว่าโอคหานิมิตการกระทำให้มันหยุดอยู่ได้ให้มันใกล้เข้ามาได้ให้มันไกลออกไปได้อันนี้สร้างเหมือนรีโมทของคอนโทรลของเหมือนซูมของวิดีโอดึงมันมาได้ผลักมันไปได้ด้วยการสร้างมโนภาพอย่างนั้นเมื่อนานๆเข้าจะรู้สึกวูบวาบเมื่อเรานั่งอยู่ดีๆแล้วตกลงมาจากที่สูงๆแวบจะตกใจเมื่อตกจากที่สูงลงที่ต่ำ ในช่วงนี้จิตจะกระเพื่อมออกนิดหนึ่งถ้าตั้งใจให้ดีไม่ต้องกลัวสิ่งนั้นทำมันใหม่ดึงมันเข้าผลักมันออกบางคนจะเร็วเร็วมากคือสิ่งที่ถูกเพ่งและตัวผู้เพ่งจะไปรวมเป็นอันเดียวกันวูบจะตกใจแวบเดี๋ยวจะพรึบพรึบไปสู่ความเป็นอันเดียวภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าเอกาธิภาวาคโตติจิตไปสู่สภาพอันเดียวอันเดียวกันสิ่งนั้นกับความรู้ที่กำลังสร้างทำมันนั้นไปเป็นรวมกันเป็นอันเดียวเมื่อถึงจุดนั้นมันพรึบเข้าไปมันจะรู้สึกอันหนึ่งโดดเด่นคือความรู้จะรู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดแต่มีความรู้เด่นอยู่อย่างนั้นหูจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกอายตนะตาหูจมูกลิ้นมันจะถูกปิดแต่จะมีเหลืออันเดียวคือจิตรู้ว่าอันนี้เป็นตัวผู้รู้แต่แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นตื่นโดดเด่นอยู่อย่างนั้นถ้ามันมีกำลังมากบางคนอาจจะเป็นสภาพอย่างนั้นเป็นชั่วโมงบางคนเป็นสัก5นาทีเป็นสัก1นาทีเป็นสักครึ่งชั่วโมงถ้าผู้มีกำลังมากๆกำลังสมาธิมาอาจจะ 4-5 ชั่วโมงอาจจะ1วันไปโน่นลักษณะเช่นนี้ออกมาแล้วไม่ได้ถามใครเลยไม่มีความสงสัยเลยจะรู้ชัดเจนว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่คือตัวสมาธิมันล้ำลึกลงไปอย่างนี้อันนี้เอาความสงบนำหน้าความรู้แจ้งประจักษ์ชัดต่างๆจะพลั่งพูออกมาจากสภาพนั้นหลังจากนั้นจะเห็นละเอียดล้ำลึกอันนี้คือเอาสมถะสมาธินำหน้าทีนี้สำหรับบางคนเป็นเรื่องยากที่สุดเรื่องอย่างนี้แต่มีทางง่ายสำหรับบางคนแต่ไม่ใช่ง่ายเรื่องนี้ง่ายอีกเรื่องหนึ่งฟังให้ดีในขณะที่ท่านนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ท่านหลับตานั่งอยู่ท่านคิดตรงนี้เราจะไม่วอรี่ไม่เป็นห่วงต่อเรื่องความคิดมันอยากคิดให้มันคิดไปแต่เราจะรู้ว่ามันคิดฟังให้ดีนะทำความเข้าใจให้ดีทุกคนคิดเป็นและอาจจะคิดเก่งด้วยซ้ำมีสติรู้ว่ามันคิดภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารคือความคิดฟุ้งปรุงแต่งมันจะคิดเรื่องดีก็ตามคิดเรื่องชั่วก็ตามคิดเรื่องอดีตก็ตามคิดเรื่องอนาคตก็ตามให้มันคิดมาปล่อยให้มันคิดแต่จะไม่ให้มันคิดฟรีจะรู้จักมันว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดมันเป็นผู้คิดใครคือมันคือสภาพจิตมันปรุงแต่งขึ้นมามันคิดขึ้นมาเราสร้างความรู้มารู้ว่ามันคิดตอนใหม่ๆจะรู้ช้าอาจจะคิดเป็นเรื่องยาวไปแล้วไปถึงพรุ่งนี้ถึงมะรืนนี้จะทำอย่างนั้นคิดยาวไปพบคนนั้นจะพูดอย่างนั้นและจะทำอย่างนั้นจะไปประกอบกิจการงานอย่างนั้นกับคนคนนั้นนี่มันจะคิดไปไกลพอเรารู้โอ้นี่มันคิดแล้วมันหยุดทันทีเลยพอเรารู้ว่ามันคิดมันหยุดทันทีแล้วมันก็จะคิดใหม่คิดเรื่องใหม่ไปอีกอาจจะคิดไปยาวพอเรารู้มันก็หยุดใหม่ๆนี่มันจะยาวซะก่อนแต่เมื่อเรารู้ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งที่สามที่สี่ที่ห้านานๆเข้ามันจะไวความคิดโผล่ขึ้นมายังไม่เป็นเรื่องยังไม่ยาว เรื่องยังไม่ยาวใครจะเอาน้ำมาให้บ้างจะมีประโยชน์จะมีบุญพระเนรที่อยู่ข้างหลังมีไหม เมื่อเรารู้ถี่เข้าความคิดจะสั้นไม่เป็นเรื่องพอคิดปั๊บรู้ปั๊บหยุดคิดอีกรู้อีกหยุดคิดมาใหม่รู้ใหม่อีกหยุดลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นว่าความคิดก็เป็นธรรมดาเหมือนกับเสียง เมื่อหูเราได้ยินเสียงทั้งที่เราไม่ได้ฟังเอาอีกแล้วฟังให้ดีนะฟังกับได้ยินคนละอันกันบางทีได้ยินไหมได้ยินแต่ไม่ได้ฟังไม่รู้เขาพูดอะไรไม่รู้เสียงอะไรได้ยินอยู่แต่ไม่ได้ฟังบางทีว่าฟังได้ยินไหมฟังอยู่แต่ไม่ได้ยินได้ยินกับได้ฟังคนละอันกันนะหูนี่จะฟังหรือไม่ฟังก็ตามมันได้ยินถ้าเราตั้งใจจะฟังจริงๆชื่อว่าฟังแต่เมื่อได้ยินแล้วชื่อว่าได้ยินบางทีได้ยินอยู่แม้จะไม่ได้ฟังบางทีฟังอยู่แต่ไม่ได้ยินจิตก็เหมือนกันบางทีเราไม่ได้คิดดองมันคิดมันเองสิ่งที่เราตั้งใจจะคิดมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราจะคิดเพราะฉะนั้นเรามารู้จักมันยิ่งรู้มันไปมันก็ยิ่งสงบไปมันจะขาดเป็นตอนอันนี้เก่งนะดีกว่าเรื่องที่พูดมาเมื่อกี้นี่จะมีปัญญาล้ำลึกปัญญาอันนี้ท่านเรียกว่านิเพทปัญญาชื่อวัดของเราที่ผ่านมาส่วนมากจะออกเสียงไม่ถูกระดับผู้นำแล้วนะพวกเรานะออกเสียงให้มันถูกไม่ใช่นิเพทนะนิเพทะนิเพทะไปว่าเจาะไปว่าตัดไปว่าชำแรกปัญญาที่มีความรู้ความคิดมาทุกครั้งรู้ทุกครั้งแล้วมันจะตัดมันจะดัดมันเองความรู้ชนิดนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกมันว่านิเพทะปัญญาปัญญาชำแรกทะลุทะลวงตัดเจาะกิเลสขาดกระจุยไปปัญญามีหลายยี่ห้อชาวนะปัญญาปัญญาไวคัมภีระปัญญาปัญญาลึกคัมภีระแปลว่าปัญญาลึกซึ้งปุถุปัญญาปัญญากว้างขวางหนาแน่นแต่สุดท้ายท่านบอกว่าบรรดาปัญญาทั้งหมดนิเพทปัญญาประเสริฐที่สุดท่านบอกว่าปัญญาหิเศษถังโลกัสมิงยาจังนิเพทปัญญาสัมมาทุกขะขยะคามนิยวาคามนิยาปัญญาอันประเสริฐในโลกนี้คือนิเพทปัญญาปัญญาชำแรกตัดเจาะกิเลสออกไปปัญญาชนิดนี้ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนเพียงแต่รู้อย่างเดียวว่ามันคิดพอเรารู้ปั๊บมันจะดับยิ่งรู้นานเข้าความคิดโผล่ขึ้นมาไม่ได้พอจะโผล่มาคิดก็รีบรู้ทันทีถ้าฝึกไปบ่อยๆเข้ามันจะชำนาญมันจะกลายเป็นความถี่ของความรู้frequency ต่ำเสียงสูงอยู่ในหูเราจะได้ยินหูซ้ายก่อนเสียงจะดังเสียงต่ำเสียงสูงจนกว่าจิตสงบจะได้ยินเสียงราบเรียบเสียงเดียวลักษณะนี้เป็นลักษณะเบาๆง่ายๆบางคนง่ายจริงๆถ้ามาหันมาทำทางนี้แต่จะยากสำหรับที่จะทำให้มันสงบแต่ง่ายที่จะรู้เมื่อรู้แล้วรู้จนทีเข้าความสงบจะตามมาอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับอีกคนหนึ่งเอาละนะเราพูดกันขนาดนี้สมควรที่เราจะต้องมานั่งดูมันโดยไม่ต้องพูดเองให้มันสงบเอาใครจะถนัดดูลมหายใจให้ลมหายใจละเอียดลงแล้วกายจะระงับไม่เจ็บไม่ปวดจะสงบทั้งกายทั้งจิตก็ลองทำดูลมนะมีสติเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันละเอียดลงแล้วมันจะสงบหูได้ยินทางซ้ายดังสองเสียงสองจังหวะช่างมันไม่ใช่เราจะหูหนวกไม่ใช่เราจะหูอื้อดอกมันสงบมันจะได้ยินเสียงในกายนี้เหมือนกับเมืองหนึ่งมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่เป็นหลายล้านตัวเรียกว่าเซลล์ต่างๆมันจะทำงานมันดังสนั่นหวั่นไหวอยู่ในหูเมื่อเราเริ่มสงบลมหายใจเราสงบแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่จะดูความคิดเอาละทีนี้นั่งฟันมันเลยเรียกมันมาคิดมาแต่จะจ้องรู้ว่ามันคิดเหมือนกับเรา ถ้าอบต.ทั้งหลายอาจจะเคยไปทอดแหเมื่อเราด่าแหเรารอคอยปลาตัวหนึ่งมันจะพบจะโผล่มันจะบ้อนขึ้นมาเราจะวางใส่หัวมันตั้งสติอย่างนั้นแหละคอยดูที่มันจะคิดไม่ใช่เราคิดพอมันคิดมาเออในเด้คิดแล้ววะท่านอันเด้คิดแล้ววะถ้าเรารู้มันจะหยุดทันทีแล้วมันจะคิดใหม่คิดใหม่ก็รีบรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วเมื่อเรารู้ทันบ่อยๆเข้าเรื่องมันเป็นเรื่องก็สงบแล้วความสงบจะตามมาเอาเลยทีนี้ทุกคนใครจะถนัดทำลมหายใจให้ละเอียดก็ดูลมให้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ลืมตามองไปข้างหน้าสัก2เมตรถ้ามองใกล้จะปวดหัวจะหนังหน้าผากถ้าหลับตาบางคนเหมาะ